पराकृत नगद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण गौरेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण ये कोई भाई लिखते हैं मैं शरीर में ये विश्वास हो गया है, ये विश्वास की बात नहीं, ये तो साक्षात्कार की बात है। मैं शरीर नहीं हूँ ये विश्वास भी अच्छा है, परंतु वास्तव में विश्वास की बात नहीं है, ये विश्व ये है साक्षात्कार का, मानो प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। विश्वास है भगवान के विषय में, शरीर के विषय में इसमें विश्वास नहीं, इसमें होना चाहिए अनुभव। मानो कर्म योग और ज्ञान योग है, ये दो विश्वास के नहीं है, ये प्रत्यक्ष अनुभव के हैं। और जो भक्ति योग है ये विश्वास का है, ये अनुभव में नहीं है, विश्वास का है। विश्वास के बाद में इसे अनुभव होता है, और ज्ञान योग योग पहले अनुभव होता है, अनुभव वर्षा चाहता है। अब क्या करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, रात दिन भगवान में लगना चाहिए, परमात्मा में। जब ये विश्वास हो गया मैं शरीर नहीं हूँ, मेरा शरीर नहीं है, मैं शरीर में जन्मा नहीं हूँ, तो फिर आप क्या भगवान का भजन करना चाहिए, एक भजन में ही लग जाना चाहिए रात दिन। और कोई बात पूछना हो तो अपना नाम लेकर आ जाओ और पूछो, कोई तो एकांत बात पूछो, इसमें नाम भी लिखा नहीं है। इस वास्ते गोलमारी बात है, गोलमारी उत्तर है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण नारायण यार यार कहते हैं क्या नाम है, सुंदर भाई। हाँ सुंदर भाई, बहन सुंदर भाई राय बहुत सामग्री अच्छी राय है। वहाँ उत्साह से परिवार नियोजन के विषय में थोड़ी बात है, कोई गर्भ गर्भ नाश के लिए बहुत सारा विशेषण है। गर्भ नाश का कार्य किया वह अच्छा हुआ, सफलता है, और आगे 3 तारीख को जाना है, उसमें सरकार ने भी स्वीकार किया है कि वो क्या होता है। सुंदर भाई काम ठीक कर रही है, बढ़िया काम कर रही है, इस विषय में खूब उद्योग उसका। पति पत्नी दोनों इस काम में लगे हुए हैं, बड़ा अच्छा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। परिवार नियोजन का निषेध करना चाहिए, आप मानते हो नहीं। हमें दुख इस बात का है, आप इस बात पर ध्यान नहीं देते। आपकी दशा क्या होगी वो तो भगवान जाने, हमारे विचार से बहुत नुकसान है, हिंदुओं का बहुत नुकसान है। तीन बात विशेषता से, वो तीन बात, मंदिरों का नाश, आपके पुस्तकों का नाश और आपकी बहन बेटी का नाश, ये तीन बातें बहुत विशेषता से होंगी ऐसा मालूम होता है आज के इस वायुमंडल से। इस वास्ते आप परिवार नियोजन न करें, इसका निषेध का आसन जगह जगह प्रचार करें कि हिंदुओं में परिवार नियोजन नहीं होना चाहिए, परंतु मेरी बात मानते नहीं है, क्या करें, हम कह देते हो क्या करें, मानते हो नहीं। इस घाटे की पूर्ति होना असंभव है। अभी जो आपने घाटा किया है, नुकसान किया है, इसकी पूर्ति हो सकती है नहीं। मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ बताया शास्त्रों में, उस मनुष्य जन्म को रोक दिया आपने, अब इसी बात घाटे की पूर्ति कैसे होगी, संभव नहीं है। इतना घाटा हुआ बड़ा भारी नुकसान है, मामूली नुकसान नहीं है। हमारा जो विवेचन है, विवेक व्याख्यान है, उस सब पर ढोड़ा फेर दिया, इतने से मात पानी फेर दिया है, बहुत नुकसान किया है, और फिर भी करते जा रहे हैं, मानते नहीं है। उसी तो आपको ये है कि मेरी बात मान करके परिवार नियोजन का निषेध करना चाहिए, गांव गांव में, जगह जगह में, मोहल्लों में इसे निषेध करना चाहिए, नहीं तो दुर्दशा होगी हिंदू समाज की, बहुत दुर्दशा है। नारायण नारायण नारायण नारायण, भगवान को याद करें, भगवान का भजन करें, बुद्धि शुद्ध होगी तो ठीक तरह से काम होगा। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। मेरे मन में उत्साह होता है कि जीव का जल्दी कल्याण कैसे हो, सुगमता से कल्याण कैसे हो, इस विषय में बातें कहें, पूरी मेरी जानकारी नहीं है, परंतु जितनी जानकारी हुई है उसके अनुसार बहुत जल्दी परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है हम लोगों को, तत्परता से लग जाए। ये मान और बड़ाई है, बड़े बाधक है, आध्यात्म उन्नति में बहुत विशेष बाधा देने वाले हैं। इनके कारण से वास्तविक तत्व की प्राप्ति नहीं हो रही है। मनुष्य अपना व्यक्तिगत जीवन बनाता है अच्छा, व्यक्तित्व का अभिमान मिटने से इस विषय में ठीक उन्नति होगी। व्यक्तित्व का विशेष आग्रह रहने के कारण से इस विषय में उन्नति होना कठिन है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है, सत्संग करो, भजन स्मरण करो, कीर्तन करो, भगवान पर विश्वास करो, अपने व्यक्तित्व पर विशेष विश्वास मत करो। परंतु कहने में सुगमाती बात बड़ी कठिन होती है, अपने व्यक्तित्व का ही विश्वास लेकर चलते हैं। इससे आध्यात्म उन्नति वास्तविक होनी चाहिए, उसमें बाधा लगती है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। भगवान नाम का जप, कीर्तन, स्मरण, नाम का स्मरण होता है, नाम का जप होता है, नाम का कीर्तन होता है। मन से याद किया जाए उसको स्मरण कहते हैं, जबान से जप किया जाए उसको जप कहते हैं, और गाजा बाजों में शहीद भगवान के नाम का गान किया जाए उसको कीर्तन कहते हैं। ये तीनों ही बड़ी लाभदायक बात है। भगवान के नाम है और भगवान हमारे सबके माता माँ बाप है। ममई वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, गोस्वामी ऐसे ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहसुराशी हम सब के सब परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा के लड़के हैं, बालक हैं, हम बहना भाई सब के सब हमारा खास परमात्मा है, वो पिता है, उसी हम अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये मनुष्य ही नहीं जिनसे थरसर दलसर है, थरसर है, नबसर है, जरायुज है, श्वेतज है, अन्नज है, उद्रज है, ये चार खाने वाले और तीन सोचने विचरने वाले प्राणी मात्र जितने जीव मात्र है, छोटे बड़े सूक्ष्म जीव इतने हैं जो कोई नेत्रों से देखने में नहीं आते, दूर बीड़ों से देख सकते हैं, ऐसे बारी बारी जंतु भी बहुत है, ये सब के सब परमात्मा का अंश है। हम सब के सब परमात्मा का अंश है, परमात्मा पर विश्वास करके उसका जप और स्मरण कीर्तन करना चाहिए, इससे कुछ बुद्धि सुधरेगी तो कुछ पता लगेगा, नहीं तो पता नहीं लगता है। सच्चे हृदय से परमात्मा में लगना चाहिए। यह संसार का काम निवड़ेगा नहीं कभी भी, आप चाहो कि संसार का काम हो जाए फिर भगवान का काम करेंगे, ये नहीं होगा। भगवान के संग हो जाओ, संसार का काम संसार का मत समझो, भगवान का समझो। संसार के जितने आप काम करते हैं ये सब के सब मात्र जनता की सेवा में लगो, भाई हो बहन हो कोई हो उनकी सेवा कैसे बने, वे कैसे जन्मे और कैसे उन्नति करे, किस तरह से उनको सुख में से सब उन्नति सारी हो, सबका कल्याण हो, सबका उद्धार हो, ऐसा भाव रख करके आप काम करो। व्यक्तिगत लोभ में लगने से काम नहीं होता, व्यक्तिगत लोभ का तिरस्कार करिए, सबका उद्धार कैसे हो। आप अपना व्यक्तिगत जीवन बनाओ, परंतु व्यक्तिगत ही जीवन हमारा जीवन है ये नहीं है। मात्र जीव की सेवा करो, मात्र जीव को सुख पहुंचाओ, मात्र जीव का हित करो, सबका कल्याण करो, सबका उद्धार करो, सबका पालन करो, सबकी रक्षा करो, सबकी सेवा करो। अभी जानवरों के मारने के लिए 36,000 कारखाने हैं, उसके सिवाय भी घरों में बहुत से मारते हैं, गायों को मार करके उनके कत्ल करना जगह जगह आदमी तैयार हो गए हैं, उनको इंजेक्शन दे करके मूर्छित कर देना, मूर्छित करके गाय मर गई ऐसे ले जाना, फिर उसे चमड़ाई कर देना, सब कर देना, ऐसा काम शुरू कर दिया है लोगों ने, गायों के लिए कर दिया शुरू, इंजेक्शन दे दे करके नाश करने का चेष्टा कर रही है, गाय मर जाए तो मर जाए, बेहोश होने पर भी मारने की चेष्टा कर रही है, ऐसे हिंदू लोग कर रहे हैं। क्या होगा वो तो भगवान जाने, मेरे पास है समाचार आए तो आप लोगों से बड़ी नम्रता से प्रार्थना है कि भगवान को याद करो, स्वार्थ का त्याग करके सबका हित कैसे हो, सबका कल्याण कैसे हो, सबका उद्धार कैसे हो, ऐसी भावना से सबकी सेवा करो, उस सेवा से आपका कल्याण होगा, इसमें संदेह नहीं है। भगवान बहुत राजी होंगे, आपका काम संपूर्ण सेवा करना, संपूर्ण जीवों का कल्याण करना, इसमें लगना है। व्यक्तिगत स्वार्थ से बड़ी बाधा लगती है, और व्यक्तिगत स्वार्थ से आपका कल्याण नहीं है, आपका कल्याण समुदाय के कल्याण से है, अगर उस कल्याण से आपका व्यक्तिगत स्वार्थ नष्ट नहीं होगा, स्वार्थ भी पुष्ट होगा, पर स्वार्थ बुद्धि से परमार्थ नहीं होगा। परमार्थ बुद्धि के भीतर स्वार्थ सिद्ध होगा, आपका नुकसान नहीं होगा, पर वो आपकी वृत्ति चाहिए कि सबका कल्याण हुआ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सभी सुखी हो जाए, सभी निरोग हो जाए, सबके मंगल ही मंगल होता रहे, सबके आनंद आनंद होता रहे, किसी को भी दुख ना हो, इस भावना से सबको सुख पहुंचाने की चेष्टा करो। आपका जीवन सुख होगा इसमें संदेह नहीं है। आप जनता के सुख की इच्छा रखोगे तो आपके सुख की इच्छा भगवान रखेंगे। आप अपने से गरीब जीवों की सेवा करेंगे तो आपकी सेवा भगवान करेंगे, और आपसे गरीब जीवों का आप नाश करोगे तो आपका नाश भगवान की शक्ति करेगी। प्रकृति में बहुत ताकत है, वो ताकत मनुष्य में नहीं है। अब एक परिवार निधन हुआ है, वो ककना तो भाई पांच पांच सात सात बाल हुए, प्रकृति के निषेध है ये, परिवार नियोजन है प्रकृति से निषेध है। कई बालक नायों में मिले हैं, कई बालक मरे हुए मिले हैं, और एक एक महिला के पांच पांच सात सात सात सात ऐसे बालक हुए हैं। उसकी एक रिपोर्ट आई है, प्रकृति है ये निषेध करती है। एक महिला गई बालक वो बताएगा, एक एक महिला के एक दिन में, अभी पांच बालकों की बात अभी आई नहीं, पांच बालक किसी चार बालक किसी सात बालक, पुरानी आप याद कर लो, एक दो बालक होते ज्यादा ज्यादा, एक बालक नहीं दो बालक होते थे। परिवार नियोजन करने के बाद में कई स्त्रियों के पांच पांच सात सात बालक है, वो थोड़ा संक्षेप में सुना दे। पांच बच्चों का एक साथ जन्म, पांच साथ बता दें किस महीने में किस जगह है, ऐसा बता दें। हैदराबाद 22 जनवरी, 22 जनवरी पिछले दो दिनों के दौरान नगर के मध्य में हुसैन सागर ये हैदराबाद में, हैदराबाद की बात है, एडनबर्ग जर्मनी में, एक जर्मनी में हैदराबाद कितने में तो बच्चे बच्चों का शव मिला, वो शव मिला जर्मनी में 22 जनवरी BPA दक्षिण जर्मनी के इस नगर में एक 33 वर्षीय महिला ने एक साथ पांच बच्चों को जन्म दिया। 33 वर्षीय महिला जर्मनी में, उसके पांच बच्चे हुए जिनमें तीन लड़के व दो लड़कियां हैं, जिनका वजन 870 से 1070 तक ग्राम तक है। कितने कितने बालक हुए संक्षेप बता दे। देखो आप जो काम करते हो, आप विरुद्ध काम करते हो, इनके विरोध में प्रकृति आपके विरुद्ध काम करती है। आप जनता परिवार नियोजन करते हो, उसके विरुद्ध प्रकृति ने पैदा किए पांच पांच सात सात चार चार ऐसे कई बालक जन्मे, ऐसे किस शहर में कैसे जन्मे उसी रिपोर्ट है, दूसरी कई और भी पता है। प्रकृति आपसे विरुद्ध, आप बलवान है, आप इतना काम नहीं कर सकोगे जितनी प्रगति करती है, पर जनता का नाश होगा। परिणाम क्या होगा, परिणाम ऐसा दिखता है हिंदू समाज का नाश हो जाएगा, हिंदू समाज नहीं रहेगा। ये जो कहा जाता है कि अन्न कर खाएंगे, 40 लाख टन हम देख कर गए एक बंदर का आगे ऊपर 40 लाख टन के चावल टका टका भरी हुई है और बड़े भारी जहाज जल के जहाज में है, ऐसे लाखों हमारे एक में भरे जा जाते ऐसे ऐसे वे भर कर विदेश में जा रहे हैं। अनाज इतना पैदा हो रहा है आपके इस देश में और कहते हैं कि लोग क्या खाएंगे। टन होता है 27 मन का, 40 लाख टन एक बंदरगाह में हम देख रहे हैं। ऐसे बंदरगाह कई है जिसमें कितना गंद जा रहा है। ऐसे लोगों में भावना ये भर दी जाती है, लोग कहते हैं खाएंगे क्या, अन्न नहीं पैदा होगा। मैं जहाँ कहता हुआ कहते खाएंगे क्या, रहेंगे कैसे, पृथ्वी नहीं रहेगी, पृथ्वी मतलब नहीं है। 40 लाख टन जा रहा है एक से, एक बंदरगाह से। ऐसे बंदरगाह कई है जैसे इस विदेशों में से गुजार रहे यहाँ से अनाज। ये बात पक्की है एकदम सच्ची, और ये झूठी है एकदम खाएंगे क्या। अब आपको चर्चा तो मिल सकता नहीं, पर हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं। पांच पुत्रों को जन्म देने तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में पकवानु में 5 बच्चे जन्म है किसी के। 25 वर्षीय एक महिला ने 25 वर्ष की अवस्था में 25 वर्ष की स्त्री उसने 5 बच्चे पैदा किए। आगे चलो। कल 4 पुत्रों तथा 1 पुत्री को जन्म दिया। हाँ, 4 पुत्र है 1 पुत्री है। तीनों एक एक ही है, एक ही तीनों एक एक ही तीन जगह खबर है। अच्छा। 8 महिला ने 8 बच्चों को जन्म दिया। 8 बच्चों को जन्म दिया। 8, 5, 7 ऐसे शुरू हुए, 4, 5 शुरू हुए। प्रकृति से विरुद्ध चल रहे हो करीब परिवार नियोजन, उसका परिणाम है ये। प्रकृति आपके काम को सहवट नहीं है। पहले कई जन्म में आप सुना, कई वर्षों में इतने मार्ग एक साथ में होना सुनाया गया। 2 मार्ग होते ज्यादा ज्यादा, एक साथ में 1 मार्ग होता है, 2 मार्ग हो जाए, 5, 5, 7, 7 बारह बारह मार्ग एकदम हुए। ऐसे प्रकृति आपका विरोध कर रही है, कह रही है ये आप मान जाओ तो अच्छी बात है, नहीं मानो तो नुकसान है बड़ा भारी। हिंदू समाज नाश करने के 2 ही उपाय है, एक तो जन्म ने नहीं देना, एक मार देना। गायों को तो मार देना और हिंदुओं को जन्म नहीं देना। कानून मार देने का और जन्म लेने का सबके लिए है। मारने में गायों को मारते, भैंसों को मारते, बैठों को मारते, बकरी को मारते, जानवरों को मारते, हाथियों को मारते, सर्पों को मारते, सर्पों को मारता बंद किया है। ऐसे ही एक जन्म जन्म नहीं हो, हिंदुओं के, मुसलमानों के, ईसाई सब के लिए है। पर हिंदू ज्यादा जा रहे हैं, मुसलमान और ईसाई कम जा रहे हैं। वो जनता बढ़ रही है, वो जनता बढ़ रही है, वोटों का जमाना, अरे ऋषा बड़े हुए आपका नाश करेंगे। हिंदू बढ़ जाए तो नाश नहीं करेंगे उनका, जब मुसलमान नाश किए उन्हें रहेंगे ही नहीं। तो आप सहते हो नहीं, आप मानते हो नहीं, कह रहा आप नाश कर रहे हो, खाएंगे क्या। जब आप 40 टन एक साथ में विदेशों में जा रहा है चावल, खाद्य पदार्थ इतने ज्यादा है आपके, तब जा रहे हैं नहीं कर सकता है। कितना आपका नुकसान हो रहा है। इस बात से चेत करो, इसका प्रचार करो, जगह जगह आप लोगों में साल होना चाहिए, पर आप मानते ही नहीं हो, सुनते ही नहीं हो। प्रकृति आपके विरोध कर रही है। 4, 5, 6, 7, 8 बच्चे एक साथ में, आप लोगों से प्रार्थना है, कृपा करो आप तो हिंदू समाज बच जाएगा, नहीं तो हिंदू समाज और गाया दो का तो नाश ही हो जाएगा। गायों की मारने के लिए भैंसों को भी भेड़ बकरियों को भी शो को मार रहे हैं, पर गायों की खास रहता है। गाय के जीते रहने से कितना लाभ है बड़ा भाई, गायों विश्व मात्र संसारी माँ है, संसार मात्र की हिंदुओं की नहीं है। गावो विश्वस्य मातरा, विश्व संसार मातृ माँ है, गऊ का नाश हो रहा है, हिंदुओं का नाश हो रहा है, बहुत बड़ी भाई भयंकर दशा है। अरे भयंकर दशा आगा ही होगी, जो क्या दशा होगी भगवान जाने। नारायण नारायण नारायण नारायण राम राम राम, समझ समाप्त हो गया। कृष्ण से विरोध है, कृष्ण बाबा नहीं ठहरना, कौन ही जाए। आश्चर्य बात है, कितने कह दो माने गए नहीं, जा रहे हैं। कीर्तन हो रहा है ना, कीर्तन में कैसे ठहरे, भगवान का नाम कानून पड़ जाए ठहरे कैसे, जा रहे हैं। मेरे मन में विचार बोला ये बातें छोड़ दें, परमात्मा की बात करें, इस विचार से कीर्तन किया, कीर्तन से शांति हो जाए, मन में निर्मलता हो जाए, पीछे अच्छी बातें कहे। अब कहाँ तक तो कहे, दुनिया से दोष हो गई और हत्या की बात कहाँ तक तो बता। मैं मानते है नहीं, आप लोग कहना सुनते है नहीं, ये क्या करें, तो अपने दूसरी बात कहे, इसमें लोग चलते हैं। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, देखो भाई सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, बहुत लाभ की बात है। लोक की लाभ भी होगा, परमार्थिक लाभ भी होगा, इसमें संदेह नहीं है। मैं जो बातें कर रहा हूँ अपने जान में, शास्त्रों की, वेदों की, पुराणों की, संत महात्माओं की वाणी की, ऐसी बातों का सहारा लेकर कह रहा हूँ। मेरी दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ, मेरा भी बीच में विश्वास है, परंतु संतों की वाणी पर विश्वास, उस बात को लेकर मैं कह रहा हूँ। आपका सबका परम हित है, भगवान नाम का जप करें और दूसरों का उपकार करें। ये दो बातें खास विशेष ध्यान देने की है। अपने अपने घरों में रहते हुए भी अपने जो दरिद्र है, अंगहीन है, अपाहिज है, आरक्षित है, दरिद्री है, अभावग्रस्त है, ऐसे पुरुषों की स्त्रियों की सेवा करो। उस सेवा से आपका बल बढ़ेगा, आपके फायदा होगा, लोग और लोग दोनों सुधरेंगे। जब तक आप दीन दुखियों की सेवा की तरफ नहीं लगेंगे, तब तक आप में क्रूरता रहेगी। आप बड़े आदमियों से सहायता चाहते हो कि जो बलवान है, धनवान है, विशेष शक्तिशाली है, वे हमें रक्षा करे, तो आप गरीबों की रक्षा करो, तब आप रक्षा के अधिकारी बनोगे। आप अपने गरीबों की रक्षा नहीं करोगे तो आपको ये अधिकार नहीं है कि आपसे बलवान है वे आपकी रक्षा करे, ये होगा नहीं। क्यों, आप जिनसे बलवान है उस वजह से आप नहीं करते तो आप रक्षा चाहते हो, ये बिल्कुल अन्याय की बात है। जब आपसे सुरक्षित हो सकते हैं, गरीब है उनका आपके द्वारा पालन हो सकता है, तो आपका पालन भगवान के द्वारा होगा। और आपसे जो दरिद्र है, अंगहीन है, दृढ़हीन है, शक्तिहीन है, उनकी सेवा आप नहीं करोगे तो आपको आपसे शक्तिशाली आपकी सेवा कैसे करेंगे, ये सोचो। आप अगर आप सेवा चाहते हैं, अगर आप जीना चाहते हैं, तो अपने गरीबों की सेवा आप करो जहाँ आपको मालूम हो। गाय भूखा मर रही है, मनुष्य भूखा मर रहा है, मनुष्य को जीविका नहीं है, जो लड़के बेचारे विधवा हो गए वो कोई काम धंधा करे तो कर नहीं सकते हैं, और काम करने के कहीं जगह नहीं मिलती है, उनको काम में लगाओ और जीविका पैदा करो, किसी तरह से वे भी जी सके, आराम से रह सके, ऐसी चेष्टा करो। आपके सबके भीतर में दया होनी चाहिए, दया पूर्वक रक्षा करनी चाहिए, उस रक्षा से आपका रक्षण होगा, रक्षा की रीत परंपरा चलेगी। अगर आप रक्षा नहीं करोगे तो रक्षा नहीं करेगी, भक्षण की रीत चलेगी परंपरा, तो आपका भी भक्षण होगा। आपसे बलवान आपकी सेवा कैसे करेंगे? जब जिनसे बलवान आप हो उनकी रक्षा आप नहीं करते तो आपसे बलवान भी आपकी रक्षा करेंगे कैसे? किस कारण से आप कह सकते हो? आशा भी कैसे रख सकते हो? जब आज से निर्भर है उनकी हत्या आप कर देते हो, जुमा को मार देते हो, चिचड़ों को मार देते हो, खटमलों को मार देते हो, छोटे छोटे जंतुओं को आप मार देते हो, जिनसे आप बलवान हो उन निर्बलों का आप नाश कर देते हो, तो किसी से बलवान से आप भी निर्बल हो। आप ऐसे मत कहो कि हम सबसे बलवान है, आपसे बलवान भी सृष्टि बहुत है, वो सृष्टि आपकी रक्षा कैसे करेगी? ये आशा रखना बिल्कुल व्यर्थ है। तो आपसे कमजोर एवं जीवों की रक्षा करो अगर आप रक्षा चाहते हो, अगर आप सुख चाहते हो तो आपसे गरीब है उनकी सुख पहुंचाओ, उनकी रक्षा करो। अरे उसके लिए मैं प्रचार ये नहीं कहता हूँ, आप जगह जगह जाओ ऐसा नहीं कहता हूँ, आपके जानकारी में जो गरीब देखने में आवे उनकी सेवा करो। अरे कुछ भी ना कर सको, आपके पास धन नहीं है तो कम से कम मन में ये हो गए नाथ इन गरीबों का पालन करो, महाराज हे नाथ इनका पालन करो, ऐसे हृदय में दया रहो, हृदय को दयालु बनाओ। पदार्थों के द्वारा सेवा करना तब होगा जब हृदय में आपके दया पैदा होगी। मैं दया पैदा होने के लिए आपसे कह रहा हूँ, धन खर्च के लिए ज्यादा नहीं कहता हूँ। आपके पास धन है तो उसे खर्च करके सेवा करो, कम से कम कम से कम कम से कम हृदय में दया आप लाओ। आप जितने भाई बहन सुनते हैं इनके हृदय में दया आनी चाहिए, कृपा आनी चाहिए, संपूर्ण जीवों का सुख कैसे, सब जीवों का उद्धार कैसे हो, सब जीवों का कल्याण कैसे हो, सब जीवों का निर्वाह कैसे हो, सब संसार में सुखपूर्ण कैसे जी सके, सुखपूर्ण कैसे रह सके, ऐसी दया लाओ। केवल दया हृदय की आप चाहिए दया, उसका परिणाम आप सब ठीक होगा। जब आप भी अपने से भगवान देवताओं से भगवान से आशा रखते हो कि हमारी वे रक्षा करे, तो आप जिनसे बलवान हो उनकी रक्षा आप करो। वे देखने में जहां कहीं आवे वे सुखी हो जाए, उनका दुख मिट जाए, उनकी भूख मिटे, उनका भय मिटे, वे भी सुखपूर्ण जी सके, ऐसी दया लाओ। ये आपका परम कल्याण करने वाली चीज है। गर्भपात करते हो कितनी बड़ी भारी हत्या होती है, मनुष्य की हत्या है, जीते जी मनुष्य की हत्या। इसके विरोध में इंग्लैंड में आदि में विदेशों में बड़ा भारी प्रचार हो रहा है, वहां की समितियों ने यहाँ पर लोगों को चेताया है, वहाँ की जीवदाया समिति ने यहाँ काम किया है, वो कलकत्ते में काफी काम हुआ है, फिर भी आवश्यकता है उसी रक्षा करने की। इस वास्ते आप लोगों से कहना है, अन्न से, जल से, वस्त्रों से, दवाइयों से, जिस उपाय से उनकी रक्षा हो जाए वैसा आप अपनी शक्ति अनुसार से हृदय में दया लाओ, हृदय में दया पैदा करो, किसी को दुख मत दो, किसी को सताओ मत। पान पराग जैसी चीजों का प्रचार कर रहे हो, कितना भारी नुकसान हो रहा है, खराब खराब नशों में कितना नुकसान हो रहा है। अंदर जल के सिवाय नई चीज का सेवन मत करो। आप कृपा रखो, थोड़ा दया करो, अन्न जल और वस्त्र, इनसे आपके जीवन में जाए। अन्न जल वस्त्र मकान, ये चार चीजें हैं खास आपकी रक्षा करने वाली, तो इनके द्वारा आपकी रक्षा करो। कई ऐसे प्राणी हैं, कई ऐसे मनुष्य हैं कि जिनके पास में लज्जा निवारण के लिए कपड़ा नहीं है, नहीं कटिपट, नहीं पेट अगाई और पाप करते निशिवास होता है, रात दिन पाप करते हैं, कपड़ा अपना पकड़ने के लिए कटी कटी कमरे में बस नहीं, कमरे में लज्जा निवारण के लिए कपड़ा नहीं और पेट भरने के लिए अन्न नहीं, ऐसे सेवा करो। आपके देखने में जहाँ आ जाए वो ही। इनके लिए ये नहीं करो आप फिरो, बहुत अच्छी है फिरो तुम, परंतु आपके घर का काम धंधा है, फिरने के लिए नहीं कहता मैं। स्वयं में समय हो तो आपको जाओ, जहाँ दिन दुखी हो उनकी सेवा करो, बहुत लाभ होगा आपको, इसमें संदेह नहीं है। और गर्भ बात मत करो, ये गर्भ बात करोगे तो बड़ा भारी नुकसान होगा, आपके संतान नहीं होगा कभी। ये बात लक्ष्मी जी को भी भोगनी पड़ी है, आप क्या चीज हो। लक्ष्मी ने अपने गर्भ को जल में डाल दिया, हजारों वर्ष के बाद ये ब्रह्मांड हुआ जिनमें आप हम सब पैदा हुए, आप हम सब पैदा हुए इनसे। पर दोबारा गर्भ नहीं रहा लक्ष्मी जी के, दोबारा गर्भ नहीं रहा लक्ष्मी के गर्भपात से भी, लक्ष्मी जी के गर्भ नहीं रहा। आप क्या ताकत है, आप गर्भपात करते हो और फिर आप चाहते हो कि जन्मेगी हमारे दुनिया, बड़ा भारी पाप है। इनके समान कोई पाप नहीं है, आपको सुख देने वाला है वो जन्मा है। इस वास्ते आप भजन करो, कीर्तन करो, दुनिया की सेवा करो, सुख पहुंचाओ, किसी तरह से उनका जीविका चले। गरीब बहनों माताएं हैं, उनके लड़के हैं, उनको किसी तरह काम धंधे में लगाओ। सहायता आप इतनी नहीं कर सकते जितना उसको काम धंधे में लगा दो, वे स्वयं काम करने लग जाए, उनके पैदा हो जाए तो वे जीवन सुख सुख पूर्वक अपना बिता सके। इस तरह की चेष्टा आप करो अपने मोहल्लों में, जहाँ आप सुनते हो देखते हो ऐसी बहनों माताओं के बालक है, उनको पढ़ाओ, उनको योगी बनाओ, कमाने के लायक बनाओ, जिससे वे कमा कर रोटी अपनी पैदा कर सके, ऐसे योगी बनाओ। सहायता करके सबकी रक्षा नहीं कर सकते, परंतु खुद को विद्वान बनाओ, पढ़े लिखे बनाओ। आप अनादि के द्वारा काम उपकार कम करते हो, उनको खुद को पैदा करने की चेष्टा करो, खुद को काम में लगा दो तो वे आप से आप करें। यामंतु जीमंतु विद्या, आप एक दिन भोजन दे दो उनसे फायदा होता है, परंतु उसने रोजाना ही कमाई में लगा दो कितना फायदा होगा, उनकी रक्षा में लगा दो कितना फायदा होगा। इस वास्ते ये कब होगा, सत्संग करो, रामायण गीता आदि पढ़ो, धार्मिक ग्रंथों के पढ़ने की बड़ी खुली बात गीता प्रेस से हो गई है, जिसमें बहुत सस्ती पुस्तकें मिलती है, वे पुस्तकें पढ़ो, अपना हृदय शुद्ध बनाओ, निर्मल भाव निर्मल बनाओ, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबके सब सुखी हो जाए। ये पाप करने वाले भी पाप छोड़ दे, अन्याय करने वाले अन्याय छोड़ दे, निर्दयता छोड़ दे, दयालु बन जाए, ऐसी भावना करो, अपनी भावना ऐसी बनाओ, शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, जिनसे अंतःकरण शुद्ध हो आपको शांति मिलेगी। जो आदमी निष्पाप होता है वो जितना सुखी और शांत रहता है, पाप करने वाला उतना सुखी नहीं रह सकता। लखपति करोड़पति मैंने देखे हैं, उनका चेहरा ठीक नहीं, चेहरा भी क्यों झूठ कपट बेईमानी ठगी धोखेबाजी विश्वासघात आदि आदि पाप करके धन कमा रहे हैं। सेल टैक्स की इनकम टैक्स की चोरी कर धन कमा रहे हैं, मन में राजी हो रहे हैं, परंतु उनको शांति नहीं है। और जो पाप नहीं करते हैं उनकी शांति है। इस वास्ते आप कृपा करो, भगवान के भजन में लगो, भगवान को याद करो। हे नाथ आपको भूलो नहीं, दिन भर में चलते फिरते उठते बैठते, हे प्रभु मैं आपको भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलो नहीं। भगवान की याद करो, कीर्तन करो, जप करो, घोषणा करो। दो काम खास काम है मनुष्य की, मनुष्य पढ़ा ही दो से ही है। भगवान को याद करो, देने को सेवा करो। दो के बिना आप कैसे जी सकोगे, कैसे रक्षा कर सकोगे, कैसे सुखी हो सकोगे? यह दो हृदय में बातें होगी आप सुखी होंगे, निश्चित बात है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये श्लोक बहुत काम का है। सर्वे संतु निरामया, निरोग हो जाए सब, किसी को भी कष्ट न हो, केवल भाव में रहो, केवल आपके हृदय की दया हो जाए, बड़ा भारी काम होगा। सूक्ष्म सृष्टि है वो बड़ी व्यापक होती है, स्थूल चीज है इतनी व्यापक नहीं होती, जितनी सूक्ष्म सृष्टि व्यापक होती है। तो आपका भाव दया का होगा तो इनके द्वारा दुनिया का बड़ा भारी भला होगा। इस बार दया भाव है हृदय में फैला करो, सब सुखी हो जाए, कोई भी दुखी न रहे, तीर न रहे, कष्ट में न रहे, ऐसा भाव करो आप। और भाव में सबकी स्वतंत्रता है, इसमें खर्चा आपको नहीं है, परिश्रम आपको नहीं है, सब सुखी हो जाए इसमें परिश्रम क्या पड़ेगा आपको, आपको करना क्या पड़ेगा, केवल भाव शुद्ध बनाओ। अरे भाव शुद्ध होते ही आप निर्मल बन जाओगे। अच्छे अच्छे जो महात्मा हुए हैं, वे महात्मा किस बात से हुए हैं, अंतःकरण निर्मल का, अंतःकरण निर्मल का है, सब सुख हो जाए, सब निरप, किसी को दुख नहीं हो, ऐसा भाव आप हरदम बनाओ। नाम का जप करो, कीर्तन करो, भगवान से प्रार्थना करो, महाराज संपूर्ण का कल्याण हो, सब मात जीव का कल्याण हो। भगवान भी हंसते हैं, आप कौन भगवान से नाथ सब कल्याण करो, तो क्या भगवान नहीं देखते, देखते हैं, परंतु आप श्रद्धा से कहो ना, आपका आदर करेंगे भगवान। छोटे छोटे बालक है वे शिक्षा की बात गए तो माँ बाप राजी होते हैं, ऐसे भगवान राजी होंगे, आपके हृदय में दया पैदा होगी तो आपका कल्याण करेंगे भगवान। भगवान के मन में आए कि मैं सर्वशक्तिमान होते हुए इतनी प्रार्थना नहीं करता हूँ जितने ये अल्प शक्ति वाले होकर के भी दूसरे को सुखी देखना चाहते हैं, सबको दुख दूर करना चाहते हैं, कितनी भी विलक्षणता है। भगवान के भी शिक्षा लेने वाले आप हो जाओगे, उनके हृदय में दया पैदा कर दोगे। मेरे भगवान निरपेक्ष है, सामान्य दयालु है, सब कृपालु है, परंतु विशेष कृपा कब होती है कि जब दीन दुखी वे कृपा करते हैं, सबके लिए कहते हैं, तो भगवान भी आप लोगों का आदर करेंगे, क्योंकि आप हृदय शुद्ध है, आपका निर्मल भाव है, दूसरों को सुखी देखना आप चाहते हैं, किसी को दुखी देखना नहीं चाहते। ऐसा आपका भाव होने से भगवान पर उसका असर पड़ता है। आप कोई कोई आप पर कहता है कि भूखों को अन्न दो, अगर वो खुद नहीं मांगे तो उसका असर विशेष पड़ता है आप पर। अगर आप मांगने के लिए कहते गरीबों की दया करो, अन्न दो, आज अमावस्या है, आज पूर्णिमा है, आज कृपा करो, तो आप समझते हो कि अपने के लिए कहता है। परंतु जब दूसरों को दुखी देख करके आप कहोगे तो दूसरों को असर पड़ेगा, मनुष्यों पर पड़ता है, अरे भगवान पर पड़ता है विशेष दर्श। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए हैं और सब मेरे को प्यारे हैं, सब भगवान को प्यारे लगते हैं, जितने दीन दुखी है वो प्यारे लगते हैं दादा। एवं प्रवर्तम चक्र, चक्र बताया कि यज्ञ से अन्न पैदा होता है, यज्ञ वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ से होती है, यज्ञ मनुष्यों के लिए होता है, मनुष्यों की प्रतिमान यज्ञ होता है, उपकार करते हैं, उपकार करते से अन्न पैदा होकर यह जीव सब तैयार होते हैं। तो सर्वगतम ब्रह्म, सर्वगत ब्रह्म परमात्मा यज्ञ प्रतिष्ठितम, यज्ञ प्रतिष्ठित है। आप जो शुभ काम करते हो उसमें भगवान आप स्वयं विशेष रूप से आते हैं, आपकी दया देखकर भगवान दयालु होते, भगवान हंसते हुए सुख देख सुखते हुए आप साधारण की एक प्रार्थना देखो तो भगवान राजी होते। आप भी निर्भर और साधारण पढ़े लिखे वे कहीं करते हैं, अपने लिए ना कर स्वार्थ ना करिए, दूसरों हित के लिए, तो आप पर असर पड़ता है। कहते हो भाई ये साधारण आदमी भी इतना करता है तो अपने को भी सीखना चाहिए, इसी तरह से भगवान पर असर पड़ता है आपके हृदय के भाव होने से। इस बात से सर्वे भवन तो सुखिना, सर्वे संतुया भया, सबके सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबका हृदय निर्मल हो जाए, सबका हृदय कृपा से परिपूर्ण हो जाए, सबके हृदय में कृपा बसे, सबके हृदय से हित करने की चेष्टा हो, हित करने की भावना हो, तो आप गर्व का नाश आप कर नहीं सकोगे। ये संसार की संयोग से पैदा होने वाले जीवों को आप नष्ट नहीं कर सकोगे, आप परिवार निधन नहीं कर सकोगे, आपका हृदय सच्चा होगा तो ये बात स्वतः आपके पैदा होगी, स्वाभाविक जितना आत्मा निर्मल होगा इतना ही आपके भाव शुद्ध होंगे, जितना आपका शुद्ध भाव जितना आपका जीवन पवित्र होगा, जितना आपका जीवन पवित्र होगा दूसरों का पवित्र होगा, वो पवित्रता सब मिल करके संसार पवित्र होगा और आपका कल्याण होगा, आपका उद्धार होगा, आपके हृदय में दया है, आपके हृदय में कृपा बस रही है, उस कृपा से दुनिया को सुख पहुंचता है, उस बात से भगवान बड़े राजी होते हैं। भगवान स्वयं भगवान की सेवा से इतने राजी नहीं होते जो दिन दुर्गो सेवा से राजी होते हैं। अच्छे अच्छे संत महात्माओं की बातें मैंने सुनी है, देखी है, उन संतों की सेवा करने से भी इतने राजी नहीं होते जितने गरीबों की सेवा करने से भी संत राजी होते हैं। संत देखते हैं कि देखो ये गरीबों की सेवा कर रहा है। आप भी अच्छे महात्माओं की सेवा करना चाहते हैं, महात्माओं की सेवा से महात्मा इतने राजी नहीं होते जितने गरीबों की सेवा से राजी होते हैं। वे समझते हैं इस बात को कि हमारे दुख नहीं है, संत महात्मा जो विरक्त है त्यागी है उसको आनंद नहीं मिला तो दुखी नहीं होते हुए, मन साधारण आदमी को आनंद नहीं मिला तो घबरा जाते हैं, तो उनकी सेवा से वे दुखी। आप देखो व्यापार करते हो, जो चीज महंगी आती है महंगी जाती है उसमें ज्यादा नफा नहीं होता, सस्ती आती है महंगी जाती है उसमें नफा ज्यादा होता है। ऐसे दीन दुखियों की सेवा आपको सस्ती मिलती है, संत महात्मा पहुंचे हुए तत्व के जीवन मुक्त बहुत कम मिलते हैं, उनकी सेवा का मौका आपको कम मिलता है, और वो सेवा मिले तो ज्यादा लाभ नहीं होता, दीन दुखियों की सेवा से ज्यादा लाभ होते हैं, भगवान ज्यादा राजी होते हैं, महात्मा ज्यादा राजी होते हैं। एक संत महात्मा और वो बीमार हो, एक साधारण आदमी बीमार हो, साधारण आदमी बीमारी से उसको छुड़ाने से उनको ज्यादा सुख होता है, संत महात्मा को सहनशीलता होती है तो वो दुख को सह लेते हैं, उसे दुख का इतना असर नहीं होता जितना साधारण आदमी दुख का असर होता है, तो उनको दुख सुखी करने से आपको पुण्य ज्यादा होगा। ये अच्छे महात्माओं की सेवा की अपेक्षा भी साधारण जनता की सेवा का फल बहुत बहुत होता है, अधिक होता है। इस वास्ते आप लोगों से कहना है, आप लोगों की दृष्टि में जो दुखी दी है उसे शुद्ध करने की चेष्टा करो, भाव शुद्ध बनाओ, निर्मल बनाओ, सब सुखी हो जाए, संसार मात्र में सब दुख दुख मिट जाए, सबके जलन मिट जाए, जैसे आज भीतर हृदय का दुख मिट जाए, ऐसा भावना आप करो, वो भावना संसार में फैलेगी, उसे दीन दुखियों को सुख होगा, दीन है उसके पास में वचन कारण से और भाव मात्र से सुखी होते हैं, जितना अन्न से सुखी नहीं होते। भावना आपकी सुख हुए सदा ही सुखी रहे, वो भावना जागृत होती है भगवान के भजन से। जो जो भजन करोगे, जो अंतकरण निर्मल होगा, जो दिन दुखियों की सेवा करोगे, जो अंतकरण निर्मल होगा, जो निर्मल होगा तो आपके भाव निर्मल होंगे, जो भाव निर्मल होगा संसार सुखी होगा, संसार सुखी हो आप सुखी होंगे। जिसके कुटुम्ब को आप सेवा करोगे, सुख पहुंचाओगे, तो कुटुम्ब वाले मालिक राजी होता है ना। ऐसे दुनिया के राजी होने से भगवान खुश होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान की सेवा से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने वो दिन दिन की उनकी सेवा से प्रसन्न होते। अच्छे अच्छे तत्व के जीवन मुक्त महात्मा वे इतने दुखी न होते। साधारण आदमी दुखी ज्यादा होते, तो दुखी ज्यादा होते उनको सुख पहुंचाने का माध्यम ज्यादा होता है। इस वास्ते सब के सभी सुखी हो जाए, केवल भाव, केवल आपका विचार, केवल आपके भीतर में दया, विश्व का सुख कैसे हो, सभी अन्याय से छूटे, ये पाप करने में कैसे छूटे, उसे द्वेष मत करो, पाप करने वाले को बैर मत रखो। मैंने देखा ऐसा, पाप करने वालों के ऊपर दया करने वाले दुखी होते हैं। ये जब तीर्थ यात्रा में गए थे तो उस समय में बैलगाड़ियों पर साधन चले, बैलगाड़ी वाले बैलों को मारते थे, जल्दी जल्दी हो जा तो दो बार तीन बार हम आ जा तो पैदा होगी। तो बैलगाड़ी को मारने लगा, उसमें चले हुए थे हमारे सत्संगी, उस सत्संगी हरि प्रसाद जी ब्राह्मण सही नहीं उनका, उन्होंने एक बार पीठ में थाप मारी है। अरे मारता क्यों डर पैदा हो, तो गुस्से नहीं हुआ ना, क्या करो महाराज जल्दी चले तुम मेरे पैदा हो जाओ कुछ, तू पैदा हो जाते मारता क्यों है, हमारे पैसा ले ले जाता को कर लेते, तू ही मरता है इनको, तो लड़ाई नहीं करी, नहीं तो किसी बैल को मारते हुए आप देखो उसको लड़ाई करेगा आपसे, तू कहने वाला कौन, मेरा बैल है मैं मारू तुमको, तू बोलने वाला कौन। मनुष्य के हृदय में दया होती है, उनके समय ये बोली नहीं बोला ये महाराज क्या बात, ठीक है आप ठीक कहते हो, तो असर कब पड़ता है जब ये मारने वाला है ये नई मार करके दुख दे रहा है। बैल ये तो है पुराना पाप जिस पान से मार पड़ती है, परंतु ये मारने वाला नया पाप करता है, इनकी क्या दशा होगी, उन पर दया करके करता है तो उनको असर पड़ता है। केवल बैलों पर दया करने से असर कम पड़ता है, मारने वाले पर दया करने से असर बढ़ता है। उस वाल कहने की जरूरत नहीं है, ये देखिए मैंने मार देने पर नर्म होता है, नहीं तो मारने पर एक लाठी और मरेगा, तू कहने वाला कौन, मेरे बैल है मैं मारूंगा, तुम कहने वाला कौन। तो हृदय में उठ मारने वाले पर दया है, ये नया पाप कर रहा इसका दंड को भोगना पड़ेगा, तो इसका भाव है ना भीतर का, ये संत महात्माओं के भीतर दया का भाव होता है, दूसरों के कल्याण का भाव होता है, इस वास्ते उनके वचनों का असर पड़ता है। तो आप भी ऐसे दया करोगे तो औरों का लाभ होगा, दोनों का हित होगा वास्तव में, क्योंकि आपके हृदय में दया भरी हुई है, आपके हृदय में कृपा भरी हुई है, आपके हृदय में सद्भाव भरा हुआ है, सद्भाव भरे हुए कारण से आप कहो तो उसका असर पड़ेगा। और महात्माओं का लोग करने लग जाते हैं, क्यों करते हैं, क्यों महात्माओं को दया आती उन पर, इनकी दशा क्या होगी, इस तरह से सबके सबके सब कल्याण हो, सबका उद्धार हो, सबका कल्याण हो, ऐसा भाव रखो, अरे भगवान के भजन करो, नाम जप करो, उनसे अंत को शुद्ध होता। नाम जप की बहुत महिमा है शास्त्रों में, परंतु कल विशेष है, चौ जुग चौ सु नाम प्रभाव, पर कल विशेष नहीं अनुभव। देखो नाम जप लगने में समय जितना सतयुग में त्रेता में द्वापर में लगता था उतना ही आज लगता है, खरी नहीं देती सस्ती आती थी, परंतु अभी नाम का मातम होगा कलयुग के अनुसार से, तो सस्ती आती हुई चीज की महंगी चीज बिकेगी, नफा ज्यादा होगा। सतयुग त्रेपा द्वापर अधिक समय लगता है, आज राम राम यू कहने में समय तो उतना ही लगता है, उतना ही समय में आता है, परंतु कीमत ही उठेगी कलयुग के हिसाब से, तो कलयुग में इसी महिमा ज्यादा है, कली विशेष नहीं आ पाओ। इस बात से सच्चे हृदय से सबका सुख हो, सभी शांति मिले, सबका दुख दूर हो जाए, सभी सुखी हो जाए, ऐसा भाव रखो। आपका अंतर्गत शुद्ध नहीं बलोगा, स्वभाव नहीं बलोगा। कोई दान पुण्य करने से ही होता है, ऐसी बात नहीं है। भाव है जो दान पुण्य से ऊंचा है, भाव है वो व्यापक है। दान पुण्य अरबों रूपया करो तो लाख रूपया करो तो लाख रूपया सीमित होगा, अरे भाव असीम होगा। भाव की सीमा नहीं है, लाख रूपये लावे कहाँ से, हर एक आदमी कहाँ से लावे, लाख करोड़ के लावे कहाँ से। और हृदय का भाव निर्मल बना सब अधिकारी की बात है, सब कर सकते हैं। इस वास्ते भाव शुद्ध बनाओ। नारायण नारायण नारायण, समय हो गया। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन कृष्ण अमावस्या विक्रम संवत 2055 तदनुसार 16 फरवरी सन 1999 को टाइम लगभग 3:30 बजे मुरली मनोहर धोरा भीनासर में हुआ। राम।